الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر موجود ہیں۔ سیزن 7 ہے اور سلسلہ 18واں ہے، الحمدللہ بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ 18ویں سلسلے تک پہنچ چکا ہے۔ اور مدنی گروپ کے اسلامی بھائی، مدنی ٹیمز ہمارے درمیان ہوا کرتی ہیں، اور کچھ دنوں میں جب یہ مقابلے بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر مرحلہ آ جائے گا کوارٹر فائنل، پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل کا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یاد رہے کہ شب جمعہ اور یوم جمعہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں خوب درود پاک پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ دن گزارنا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات جمعہ کے دن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، کیونکہ یہ دن بڑا مبارک ہے، بڑا اس کا شرف ہے، تو اس دن ایک نیکی جو کرتا ہے جمعہ کے دن وہ 70 نیکیوں کے برابر، یعنی اس کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ مدری چل کے ناظرین، علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ذہنی آزمائش سلسلہ بھی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے لیجئے، انشاءاللہ دونوں ٹیموں کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو سوال و جواب کے ذریعے وہ بہت سارے معلومات، وہ بہت سارے یوں سمجھے کہ علم کے بہکتے مدنی پھول ہم تک بڑھیں گے جو شاید اس سے پہلے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوں گے۔ اور جب ایسا کبھی بھی ہوا کرے کہ کوئی ایسی نئی بات ہمیں سیکھنے کو ملے جو پہلے پتہ نہ تھی، تو اس کو نوٹ تو کر لینا چاہیے، یاد بھی کر لینا چاہیے، مگر ایک احساس ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ ابھی مجھے کتنا سیکھنا ہے، ابھی مجھے علم کتنا حاصل کرنا ہے، علم دین سے میری دوری کتنی ہے، اور پھر اس کے لیے اسٹرگل شروع کیجیے، کوشش شروع کیجیے، آگے آئیے۔ اور بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو اپنی نالج پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ مجھے جنرل نالج بہت اچھی ہے، دنیا کے معاملات بڑے اچھے جانتا ہوں، اپنا بزنس بڑا اچھا کر لیتا ہوں، اسٹڈیز میں نے بہت زیادہ کی ہیں، لیکن ذہنی آزمائش سلسلے میں جب مسائل سنتے ہیں، معلومات سنتے ہیں، اور جہاں ایسا ہو کہ یار یہ تو مجھے پتا نہیں تھا، تو یہ احساس بھی تو ہونا چاہیے کہ میں ابھی ان معاملات میں بہت پیچھے ہوں، تو کیوں نہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زیادہ وقت دوں، مدنی قافلوں میں سفر کروں، ذہن نصیب درس نظامی کروں اور اپنے بچوں کو بھی کرواؤں تاکہ عالم بن کر دین متین کی خدمت بھی کی جائے۔ بہرحال دائیں طرف میرے آج باب المدینہ کراچی بمقابلہ ضیا کوٹ ہے، میری بائیں طرف باب المدینہ والے ہیں اور میری دائیں طرف جو ہے ضیا کوٹ والے ہیں، تو آج دونوں ہی شہروں کو بڑی خاص نسبت ہے۔ باب المدینہ امیر علیہ سنت کا مسکن ہے، ہمارے پیر و مرشد کا مسکن ہے، اور ضیاء الدین مدنی رحمتہ اللہ تعالی کی نسبت سے سیالکوٹ کو ہم ضیا کوٹ کہتے ہیں، تو دونوں ہی شہروں سے بڑی محبت ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ، دونوں طرف کی ٹیمز موجود ہیں، باب المدینہ کراچی اور ضیا کوٹ مدنی کے اسلامی بھائیوں، دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی پہلی بار ہمارے منچ پر آئے ہیں، مرحبا کہیں گے۔ دائیں طرف میرے ضیا کوٹ، جس کو سیال کوٹ کہا جاتا ہے، پاکستان کا بڑا زبردست کاروباری شہر ہے، صنعتی شہر بھی ہے، بہت سارے معاملات کی وجہ سے مشہور بھی ہے، اور دعوت اسلامی والے اس مبارک شہر کو ضیا کوٹ اس لیے کہتے ہیں، اس قبلہ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کی وہاں سے نسبت حاصل ہے۔ جی جناب، باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے۔ عبید رضا بن عبد الستار، جامعت المدینہ، فیضان مدینہ، ضیا کوٹ، درجہ خامسہ۔ جی، درجہ خامسہ یعنی 5ویں درجے کے طالب علم ہیں۔ جی جناب، محمد فہیم اسلام اتاری، جامعت المدینہ، فیضان مدینہ، ضیا کوٹ، درجہ سادسہ۔ درجہ سادسہ یعنی 6ٹے درجے کے طالب علم بھی ماشاءاللہ جامعت المدینہ کے آئے ہوئے ہیں۔ جناب عبدالعلیم اتاری، بی ایس میتھمیٹکس فائنل ایئر، ضیا کوٹ سے تعلق ہے میرا۔ ٹھیک ہے جناب، بی ایس میتھمیٹکس کر رہے ہیں، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، مرحبا کہتے ہیں آپ کو بھی سلسلے میں۔ بائیں طرف باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں۔ جی، جنید رضا تاغی، درجہ دو حدیث شریف، جامعت المدینہ، فیضان مدینہ، عالمی مدینہ مرکز، باب المدینہ۔ ماشاءاللہ، باب المدینہ کراچی کے درجہ دورہ حدیث کے طالب علم ہیں۔ جناب محمد عدیل اتاری، باب المدینہ کراچی۔ آپ کی کیا ذمہ داری یہاں پر؟ میں ذیلی قافلہ ذمہ دار ذیلی قافلہ ذمہ دار ہیں۔ جناب محمد فصیح احمد، NIT یونیورسٹی فائنل ایئر پالیمر اینڈ پیٹروکیمیکل انجینئرنگ. چلے اگر آپ انجینئرنگ یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے طالب علم ہیں تو بڑی خوبصورت کمبینیشن ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ضیاء الدین مدنی کے مبارک شہر قطب مدینہ کے مبارک شہر ضیاء کوٹ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کے آئے ہیں, باب المدینہ والوں کا احوال کیا ہے یہ تو اب مقابلہ ہی بتائے گا. مگر ایک خوشگوار, ایک بڑی خوبصورت بات جو میں نے عرض کرنی ہے, آج ہمارے ساتھ جو باب المدینہ کراچی کے دورہ حدیث کے طالب علم, بیٹا آپ کا نام بتایا تھا آپ نے, مائک کو بتائیے, جنید رضا اتاری. یہ ماشاءاللہ ایک بڑی عظیم ہستی سے ایک بڑا کلوز رشتہ رکھتے ہیں, اور میرا حسن ظن ہے کہ ان عظیم ہستی سے سارے ہی مدری چلے کے ناظرین کو بڑا پیار ہوگا, بڑی محبت ان سے ہمیں ہے, بڑی عقیدت ہے. میرا بھی بڑا ان کے ساتھ ساتھ رہا, بڑی انہوں نے تربیت بھی فرمائی, بڑے شفیق انسان تھے. آج صحرائے مدینہ میں مزار پرانوار میں جلوہ فرما ہے, بلبل مدینہ انہیں کہا جاتا ہے. مرحوم ہمارے نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ. حاجی مشتاق صاحب آپ کے کیا تھے؟ مامو جان. آپ کے مامو جان, سگے مامو ہیں آپ کے. جی جی. ماشاءاللہ حاجی مشتاق صاحب کے یہ بھانجے ہیں اور آج ہمارے درمیان ہیں, اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ اب عالم دین بھی بننے جا رہے ہیں, دور حدیث کے طالب علم بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم با عمل بننا نصیب بھی فرمائے. جناب مدی چلے کے ناظرین, آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن راؤنڈز کے ساتھ آگے بڑھے گا. علم نور ہے عشق کے بول, درست کیجئے قرآنی معلومات, تحریر کیجئے سوال ہے ناظرین کا, سمجھائیے مگر اشاروں سے, سفر ہے مگر اکیلے. یہ 8 راؤنڈز ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کیسی تیاری کر کے آئی ہے. دائیں طرف ہیں ضیاء کوٹ والے, شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. پانچ پانچ سوالات ہوں گے, 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے, مشورہ کیجئے. پورے سلسلے کے دوران ایک مدد لینے کا آپشن بھی موجود ہے. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. معمولی بیماری میں بیمار پرسی کرنے کا کیا حکم ہے؟ معمولی بیماری میں بھی بیمار کی عیادت کرنی چاہیے, جس طرح کے ناک کان دار درد وغیرہ میں. اگرچہ یہ خطرناک مرض نہیں ہے لیکن ہے تو بیماری, تو اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا. یہ معمولی بیماری میں بیمار پرسی کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یہ سنت ہے جی جناب, معمولی سی بیماری ہو جب بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے, جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد. اگرچہ یہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مریضوں کی عیادت کرنے والا, لوگوں کی دل جوئی کرنے والا بنائے, اس میں بڑی نیکیاں ملتی ہیں. اس میں خیال رکھنا چاہیے, پتہ بھی چل جاتا ہے اگلا بیمار ہے, بعد میں ملاقات ہوتی ہے, ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. دو الفاظ بعض اوقات دل جیت لیتے ہیں, اللہ کرے ہمیں ایسا اچھا دل جیتنا آ جائے. باری ہے ہمیں باب المدینہ کراچی والوں کی. وہ کون سا پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلا؟ انسان کے منہ سے جو سب سے پہلے کلمہ نکلا, حضرت آدم علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کو جب چھینک آئی تو آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا. جناب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو آتے ہی آپ کو چھینک آئی, اور جب چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا. معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلا. تفسیر نعیمی میں اس کی تفصیل موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا زور سے کہیں گے نا, کیا کہیں گے؟ جی جناب. باری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. وہ کون سا شخص ہے جس پر بروز قیامت حساب کی شدت نہ ہوگی؟ اللہ اللہ اللہ, کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن پر بروز قیامت حساب کی شدت نہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت حساب کی شدت اس بندے پر نہیں ہوگی کہ جس نے دنیا کے اندر بھوک پر صبر کیا ہوگا. حساب کی شدت اس بھوکے پر نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا. جواب درست ہے. غور کیجئے, کچھ لوگ کبھی کبھی فاقے میں ہوتے ہیں, بھوک میں ہوتے ہیں. آپ کے لیے یقیناً یہ آزمائش ہے, مگر سوچیے اگر اس پر صبر کر لیں تو قیامت کے دن حساب کی سختی نہ ہوگی, رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امتحان میں گرفتار نہ کرے، لیکن اگر امتحان آ جائے تو رب کریم اس پہ ثابت قدمی بھی عطا کرے، صبر کی نعمت بھی عطا کرے، اور ہم سب کا حساب آسانی سے لیا جائے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، کرتے رہا کریں۔ اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اے رب کریم قیامت کے دن ہم سے حساب میں آسانی فرمانا۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت میں بلا حساب جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ باب المدینہ والوں کی باری ہے، وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے روز سیر ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں بھوک پاکا وغیرہ برداشت کیا ہوگا تو وہ دنیا میں سیر ہوں گے، وہ آخرت میں، بروز آخرت میں قیامت کے روز سیر ہونے والے، یعنی وہاں کن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو دنیا میں بھوک اپناتے ہیں وہ قیامت کے روز سیر ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے، افضل العبادات احمزوہا۔ اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے؟ درس نظامی کے طالب علم ہیں، اس کا تجربہ کچھ یوں ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو، افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت یعنی تکلیف زیادہ ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیاں ہیں تو اب وضو کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے، گرمیاں ہیں تو روزے رکھنا بڑا مشکل پڑتا ہے، سفر کرنے کی تکلیفیں جو ہیں، بعض اوقات انسان بڑا تھک جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، جن عبادتوں کے لیے مشکل ہے، زحمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں امید ہے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ اب باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی، بہت خوبصورت دعا ہے، آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کا ترجمہ سنائیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کو بدلنے والے، پھیرنے والے، جی، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا تعلیمات تو دیکھیے، میرے آقا کا قلب اقدس وہ ہے کہ جن کی برکتوں سے انشاءاللہ ہمارے دل کے میل دھلیں گے اور ہمارے دل میں نور داخل ہوگا۔ مگر کتنی خوبصورت دعا ہماری تعلیم کے لیے فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے اپنی موت تک ایسا بخار طلب کرتا ہوں جو مجھے نماز، روزہ، حج و عمرہ اور تیری راہ میں جہاد سے نہ روکے۔ کیسے اسلاف تھے ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا بخار کی تمنا کر رہے ہیں، اور آج ہم بیماریوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب بتائیے، بروز قیامت ہر شے کے بارے میں کتنے اور کون سے سوالات ہوں گے؟ تین سوال ہوں گے کہ کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، اور کس نیت سے خرچ کی۔ سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، بروز قیامت ہر شے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں تین سوالات ہوں گے، تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی، اسے کہاں خرچ کیا، اور کس نیت سے خرچ کیا۔ ذرا غور کیجئے، اپنی پسند کی چیزیں لینے کا شوق تو بڑا ہے، کبھی سوچا کہ حلال سے لیا یا حرام سے لیا؟ اچھا لے لیا تو اس کو خرچ کیسے کیا، لوگوں کو پر تکبر کرنے کے لیے، پراؤڈ کی نیت سے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تو خرچ نہیں کیا، حرام کاموں میں تو خرچ نہیں کیا، اور کن نیتوں کے ساتھ خرچ کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو سوچنے والی ہیں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ مقتدی نے ابھی دعائے قنوت نہ پڑی تھی کہ امام رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ وتر کی نماز کا مسئلہ آ گیا ہے، کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی بھی جو ہے نا وہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ وتر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو، جیسا کہ رمضان مبارک میں پڑھتے ہیں، اور مقتدی ابھی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا، امام رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی بھی رکوع میں چلا جائے، یہی حکم ہے۔ اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب یہ تو ہو گیا امامت والا مسئلہ، وتر ہی کی بات کر لیتے ہیں. اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے اب کیا کریں؟ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب واپس نہیں آئیں گے بلکہ سجدہ صحف کیا گا. واپس نہیں لوٹیں گے سجدہ صحف کریں گے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. زبردست تیاری لگتی ہے جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کی. پانچ پانچ سوال اور سارے صحیح جواب. اس سے پہلے کہ ہم اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں آئیے آپ سے بھی ایک سوال کریں گے. جناب کیا تحفہ دیں گے اور سوال بھی دیں گے؟ حضور مدینہ انشاءاللہ عزوجل اور یہ کتاب انوار الحدیث انشاءاللہ. کیا بات ہے خوبصورت کتاب اور خوبصورت تحفہ. چلے دیکھتے ہیں یہاں والے تحفہ لیتے ہیں یا تحفہ ہمارا بچ جاتا ہے. بہت خوبصورت سوال ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے خواب میں تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کا فالج کا مرض ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے بڑی عظیم ہستی بڑا مبارک سوال. جی دیکھیں جناب تحفہ کون لے کر جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ قصیدہ بردہ شریف لکھنے والی عظیم ہستی حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. امام بصیری کی بات چلی ہے تو کیوں نہ قصیدہ بردہ کے ایک دو شعر پڑھ لیا جائیں. مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل چل کے دادرین. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دس دس نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. ایک بھی غلطی نہیں کی ہے اور باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی عشق کے بول. جناب عشق کے بول سیگمنٹ میں تین تین اشعار آپ سے پوچھے جانے ہیں توجہ کے ساتھ. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے اور دوسرا بھی. باری ہے ضیاکوٹ والوں کی کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. سرے فلک نہ کبھی تابائے آستا پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. سرے فلک نہ کبھی تابائے آستا پہنچا کہ ابتدائے بلندی تھی انتہائے فلک. جواب درست دے دیا ہے. مشکل شعر تھا مگر بڑے پیارے انداز میں جواب. باب المدینہ والوں کی باری ہے. مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. اگر چھالے ستاروں پہ پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک. کیا بات ہے کیا بات ہے. بات تو دیکھیں کتنی پیاری ہے. یہ تخیل کتنا خوبصورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. یہ تخیل نہ جانے شاعر کا کیا تھا مگر جو سمجھ آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی پیچھے آپ کی تلاش میں ستاروں نے اتنا سفر کیا کہ ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے مگر آپ کی طلب ایسی تھی کہ اس کے باوجود جو آسمان کے پاؤں تھے وہ نہ تھکے. کیا خوبصورت بات ہے ذرا شعر سنیے. اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں نہ تھکے پائے فلک. کیا خوبصورت شعر. باری ہے اب ضیاکوٹ والوں کی. ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو. ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو تو ورد نبی صبح و شام کر لینا. تھوڑا سا ٹھیک کیجیے. تو ورد نبی صبح شام کر لینا. تو ورد نبی صبح شام کر لینا, تو ورد نام نبی صبح و شام کر لینا. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں, مگر کوشش کیا کریں کہ پورا شعر درست سنائے. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں, کیا خوبصورت بات ہے, سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں, اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا ہے ذرا سنیے گا, یہ شاعر کا تخیل ہے, مزہ آ جائے گا. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں, مگر مدد ذہنی آزمائش سلسلے کے علاوہ اسلام میں کریں گے. ایک مددگار ہیں, جلدی کیجئے, 5 سیکنڈ ہیں, مدد لیں گے جناب. مائک دیجئے, مدد کا آپشن یوز کر رہے ہیں. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں, جناب باپو توبہ بھی تیار رکھیں ان کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہگاروں خود ہی انتظام کر لینا, گناہگاروں کا تم خود ہی انتظام کر لینا. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں گناہگاروں کا تم انتظام کر لینا, کیا خوبصورت بات ہے, جواب درست مان رہے ہیں. مدد کام آ گئی ہے باب المدینہ والوں کے لیے. اب باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. ضیاء کوٹ والوں کے پاس مدد کا آپشن ابھی موجود ہے. حضور مرشد کھڑا رہوں گا, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا, نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں ضیاء کوٹ والے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی, کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی. کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرگ میں بھی کہ اس نگار کا ہے انتظار آنکھوں, کہ اس نگار کا ہے انتظار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اٹس امیزنگ جناب, سارے سوال صحیح ہو گئے ہیں. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کیوں نہ یہاں چلا جائے اور آپ سے بھی کوئی خوبصورت سا شعر سنا جائے. کون کون سنائیں گے؟ ہائے ہائے ہائے ہائے, چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت کلام ہے, بہت ہی پیارا کلام ہے, اور غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے. اس کا پہلا شعر ہے, جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. دیکھیں غلط جواب دینے والے مدنی قافلے میں جائیں گے پھر. یہ مدنی منڈے نے پہلے ہاتھ اٹھایا, چلے گا ابو کے ساتھ جانا پڑے گا مدنی قافلے میں غلط جواب دینے کی صورت میں. جی حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ, کیا بات ہے, حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. صراط الجنان تحفے میں لے کے جا رہے ہیں, کیا بات ہے مدینے کی, کیا خوبصورت کلام ہے. خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. خسروے کون و مکان اور توازو ایسی, ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا. بہت خوبصورت کلام ہے, اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے کلاموں کی برکت عطا فرمائے. آپ بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو مبارک اشعار, خاص طور پہ امام عشق و محبت اعلی حضرت کے, مولانا حسن رضا خان صاحب کے, حضرت جمیل رضوی صاحب کے, خود امیر اہل سنت کے, یہ وہ خوبصورت شاعر ہیں, مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, ان کلاموں کے ذریعے جو تراوت ملتی ہے, جو سوچ ملتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات وہاں تک ذہن نہیں پہنچتا, جہاں ان بزرگوں نے ہماری رسائی اپنے اشعار کے ذریعے کروانے کی کوشش کی ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سولہ نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. باری ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے درست کیجئے. آئیے چلتے ہیں اس راؤنڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا درست کرنا ہے آج. جی ضیاء کوٹ والے بتائیں کون سا کلر پسند کریں گے, رنگ دکھائے جائیں جناب. مدد کا آپشن ضیاء کوٹ کے لیے باقی ہے, سبز بلو یلو یا وائٹ. سبز رنگ پسند کیا ہے جناب, بڑا خوبصورت رنگ ہے. اب بتائیے سبز کے پیچھے کیا درست کرنا ہے. کچھ آسان سا دکھ رہا ہے جناب. مدد لینا چاہیں تو مددگار تیار ہو گئے ہیں, سیکنڈز بھی گزر رہے ہیں. العلم چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں، اشارہ لینے کی صورت میں ایک نمبر ملے گا، مدد دینے کی صورت میں دو نمبر مل جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس مدد کا ایک آپشن ہے۔ غار ثور، آپ نے کہا غار ثور، بتائیے جناب اسکرین پر کیا یہ صحیح پہنچے ہیں؟ غار ثور جواب درست دے دیا ہے۔ ہائے ہائے، قسمت ثور و ہرا کی ہرس ہے، قسمت ثور و ہرا کی ہرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ ثور وہ پہاڑ ہے جس کے غار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، اسی لیے سے غار ثور کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے اس طرح ہجرت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں اپنے یار غار کے ساتھ نکل کر غار ثور میں رونق افروز رہے اور تین رات تک اس غار میں سکونت اختیار کی۔ اب چلیں گے جناب باب المدینہ والوں کے پاس، بتائیے کون سا کلر، کون سا رنگ پسند کریں گے؟ نیلا۔ نیلا، بتائیے بلو میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ لمبا چوڑا آ گیا ہے جناب، غور کیجئے، مشورہ کیجئے اور چاہیں تو اشارہ لیجئے۔ اشارہ چاہیں تو مل سکتا ہے جی۔ غضب للنفس۔ اللہ اللہ، یہ غضب للنفس کہا ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اٹس امیزنگ، بہت خوبصورت جواب۔ یہ ایک بار باطنی بیماری ہے، اپنے آپ کی تکلیف سے، اپنے آپ کو تکلیف سے دور کرنے یا تکلیف ملنے کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا غضب کہلاتا ہے، اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصہ کرنا غضب للنفس کہلاتا ہے۔ بہت خوبصورت جواب دیا ہے باب المدینہ والوں نے۔ باری دوبارہ ضیاءکوٹ والوں کی ہے۔ جناب کلر پسند کریں گے؟ وائٹ کلر۔ سفید رنگ، بتائیے سفید رنگ کے پیچھے کون سا ایسا لفظ ہے جو انہوں نے درست کرنا ہے؟ جی ہوں تھوڑی باری ہے۔ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن مددگار ابھی تک کوئی سامنے آیا نہیں ہے۔ گیارہ سیکنڈ ہے، چاہیں تو اشارہ لے لیں۔ یہ ایک مکتبۃ المدینہ کی مختصر سی کتاب کا نام ہے، جلدی دکھائیے اسکرین، جلدی دکھائیے۔ اللہ جی، مدد پہ بھی چلے گئے ہیں، چلیں جناب مدد پہ آ جائیں، لیکن اشارہ لینے کے بعد مدد چلے، ان کا مدد کا آپشن باقی تھا۔ دیکھیں اب یہ مددگار کنارے لگاتے ہیں یا نیا ڈبو دیتے ہیں۔ چلیں مدنی قافلے میں پھر سفر کر لیجئے گا حضور۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ آسان نیکیاں۔ آپ نے کہا آسان نیکیاں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ، کہاں جا کے مدد کام آئی ہے ضیاءکوٹ والوں، ان کو ضیاءکوٹ ساتھ لے جانا، کام کے سلسلے میں لگتے ہیں، وہیں مدنی قافلے میں سفر کرا دیجئے گا۔ بڑی پیاری کتاب ہے، اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے نیکیوں کی اقسام، عذاب سے چھٹکارے کے اسباب، عیادت کے مدنی پھول اور گھریلو جھگڑوں کا علاج، ذکر کی اقسام اور شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے۔ جی ہاں، اس کتاب میں یہ بھی موجود ہے، حاصل کیجئے۔ آسان نیکیاں کمانے کے لیے شاندار کتاب ہے، دعوتاسلامی.net پر جا کر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ باری ہے اب باب المدینہ والوں کی جناب، مدد دونوں نے یوز کر لی ہے، اب دکھائیے اسکرین پر۔ جی جی، یلو نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مدد کا آپشن نہیں ہے مگر اشارہ لے سکتے ہیں. چاہے تو اشارہ لے لیں. اشارہ منافقت. جی منافقت. جناب منافقت انہوں نے کہا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, بتائیے اشارہ لیتے لیتے. جی دباؤ بالکل درست دے دیا ہے. بڑے آخری سیکنڈز میں جا کے دونوں ٹیموں نے جوابات دیے ہیں اور انہوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیونکہ ضیاء کوٹ والوں نے اشارہ لے لیا تھا اس لیے انہیں ایک نمبر دیا گیا ہے. منافقت زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا, نفاق اعتقادی اور زبان و دل کا یکساں نہ ہونا نفاق عملی کہلاتا ہے. تنبیہ یہ ہے کہ نفاق اعتقادی کفر کا سب سے بڑا درجہ ہے. منافق اعتقادی کو کل بروز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا, جبکہ نفاق عملی گناہ کبیرہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. رب العالمین دونوں طرح کے نفاق سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. چلیں گے آپ کی طرف, دیکھیں گے آپ کو بھی کچھ درست کرنا ہے. اتنی دیر میں ہمارا اسکور بورڈ بھی ریڈی ہو جائے گا. آئیے بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین کو آج کیا درست کرنا ہے. جی جی بتائیے کیا ہے یہ. کچھ آسان آسان سا لگ رہا ہے. چلیں یہ بھائی کافی دیر سے مدد کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, اب دیکھیں آج صحیح پہنچے ہیں کہ نہیں. مدنی قافلے میں ورنہ سفر کرنا ہوگا. نیت کر لیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داغ بد. داغ بد. جناب یہ درست نہیں ہے. مدنی قافلے والوں گرفتار کر لو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغداد. بغداد بڑا آسان تھا حالانکہ. بتائیے جناب کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. بغداد معلہ مبارک شہر. سیرت مصطفیٰ کتاب تحفے میں دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بغداد معلہ کی حاضری نصیب فرمائے. بغداد بلاؤ ہمیں, بغداد بلاؤ, بغداد بلاؤ مجھے, بغداد بلاؤ, بغداد بغداد معلہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. امین. اور بغداد معلہ میں تو کیا مزارات ہیں سبحان اللہ. سب سے پہلے تو پیران پیر, پھر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے غوث اعظم ہیں. اور پھر سبحان اللہ وہاں پر ایک قبرستان ہے, اس قبرستان میں کم و بیش 5000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ وہاں ہیں. پھر نجف میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار ہے. قریب کربلا ہے, امام حسین کا مزار. بہت ہی مقدس سرزمین ہے عراق معلہ. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ وہاں مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے. مدری چل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اس سیگمنٹ کے بعد اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 20 نمبر باب المدینہ کراچی اور 19 نمبر ہیں سیالکوٹ مدنی کے اسلامی بھائیوں کے. ایک نمبر سے اب جناب ضیاکوٹ والے پیچھے ہوئے ہیں مگر مقابلہ ابھی آگے چلنا ہے اور اس مقابلے میں کبھی بھی معاملہ پلٹ سکتا ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے قرآن پاک کی معلومات سے متعلق. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی باری ہے ہمارے ضیاکوٹ والوں کی. قرآنی معلومات سیگمنٹ ہے. وہ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ عز و جل نے الہام فرمایا مگر وہ جنوں میں سے ہے, نہ انسانوں میں سے نہ ہی فرشتوں میں سے. اللہ اللہ نے الہام فرمایا مگر وہ نہ ہی انسان ہیں نہ ہی جنات ہیں نہ ہی فرشتے ہیں. وہ شہد کی مکی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 68 ترجمہ کنز الایمان. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں پہ گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا کیا بات ہے، سلسلے کی برکت سے کیسی کیسی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ رب عز و جل نے شہد کی مکھیوں پر الہام فرمایا. باری ہے باب المدینہ والوں کی. قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ فِيهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جناب یہ ہے قرآن پاک کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ہے، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جناب، ضیاء کوٹ والو، حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے کتنے عرصے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ حابیل کے قتل ہو جانے کے کتنے عرصے کے بعد حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی؟ حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت حضرت حابیل کے ہلاک ہونے کے بعد 5 برس بعد ہوئی، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی. جناب حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 130 برس ہو چکی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کہاں اور کب پیش آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ کہاں اور کب پیش آیا؟ مقام اور وقت. مدد کا آپشن بھی نہیں ہے، 7 سیکنڈ ہیں. جناب غلطی ہو گئی ہے، وقت پورا ہو گیا ہے. بیت المقدس میں یہ واقعہ ہوا اور شب قدر کی مبارک رات وقوع پذیر ہوا. بہرحال یہ غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. میں نے پہلے ہی کہا تھا مقابلہ کبھی بھی کسی طرف جا سکتا ہے، اور اب ضیاء کوٹ والے آگے بڑھ گئے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ. اور آج میں مدی چل کے ناظرین کو ایک خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک اور بڑی عظیم ہستی مدی چل کے ناظرین ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہمارے درمیان ہوں گی. جب مدنی چینل پر ان کے بیانات چلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ چلتے ہیں تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا انہیں بیان کا ملکہ دیا ہے، رب کریم ان کو اور برکتیں دے. کون ہیں تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے، ہمارے منچ پر دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی لیں گے. آئیے جناب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. جی 22 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ مدنی والوں کے، اور 23 نمبر ہیں ضیاء کوٹ مدنی کے. 23 نمبر اور 22 نمبر 1 نمبر کا صرف فرق ہے، اور بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے. تحریر کیجئے کے لیے کچھ دیر ہمارا منچ تیار ہوتا ہے، اور اس دیر میں ہم کچھ تاثرات مدنی چینل کے آئے ناظرین کے آئے ہوئے تاثرات سنتے ہیں. جی جناب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بہت ہی پیارا تبرک غلاف کعبہ اور روزۃ الجنہ کے قالین کے ٹکڑے ہم تحفے میں پیش کرتے ہیں. جی تو ایک مدنی بہار ہے، پنجاب پاکستان سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے کہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اور اس کے تمام سلسلے لکھنے کی ترکیب ہے. سیزن 6 میں مدنی تبرک روزۃ الجنہ کے مبارک قالین کے ٹکڑے ملے تھے، اور روزۃ الجنہ کے مبارک قالین کے ٹکڑے کی برکت سے میرے بھانجے کی پیدائشی آنکھیں دکھی ہوئی تھیں اور کسی صورت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. الحمدللہ عزوجل اس مدنی تبرک کی برکت سے اس کی آنکھیں درست ہو چکی. کیا بات ہے، کیا بات. ہم مدنی چینل والوں کے شکر گزار ہیں. ماشاءاللہ. اس میں شہزاد پور پنجاب پاکستان سے ہمارے اسلامی بھائی مبشر اتاری کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ عزوجل آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش ہمیں بہت پسند ہے، جزاک اللہ خیرا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. دعاؤں سے نوازتے رہیے اور اللہ کرے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ کوششیں قبول ہو جائیں. جی اچھا اسی طرح سلطان پور پنجاب پاکستان سے ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہت بہت بہت اچھا ہے، اس کو دیکھ کر دل باغ باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ عزوجل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ دونوں طرف کے سلیمبے ریڈی ہیں جناب. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. اپنے اپنے شہر کا نام بھی لکھ لیجئے. جی جی جی باب المدینہ اور ضیاء کوٹ 41 سیکنڈ میں تحریر کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا تحریر کرنا ہے. آپ نے اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. سنے جناب مدنی چل کے ناظرین آپ بھی غور کریں, انگلیوں پہ گنے 41 سیکنڈ میں کتنے نام آپ کو یاد ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی چیک کریں. چلے جناب آواز نہیں نکالیں گے. اللہ 12 پورے لکھ لیے تو پھر 13 مہینہ کہاں سے لائیں گے. اگر دونوں نے 12 لکھ لیے تو چلے دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. چلے جناب 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ باب المدینہ والوں کی باری ہے. آپ ذرا ادھر آ جائیں گے, سب مل کے گنتی کریں گے نا میرے ساتھ. چلے جناب رجب 1, شعبان 2, رمضان 3, شوال 4, ذوالقعدہ 5, ذوالحجہ 6, صفر 7, ربیع الاول 8, ربیع الثانی 9, جماد الاولی 10, جماد الاخرى 11, کون سا رہ گیا؟ 12 تو رہ گیا لیکن 12واں رہ کون سا گیا؟ محرم رہ گیا پہلا مہینہ. اللہ پہلا مہینہ رہ گیا. چلے پھر بھی 11 بڑی اچھی سپیڈ ہے. باری ہے ہماری ضیاء کوٹ والوں کی. محرم 1, سفر 2, ربیع الاول 3, ربیع الثانی 4, جماد الاول 5, جماد الثانی 6, 6 اچھا ٹھیک ہے, رجب 7, شعبان 8, رمضان 9, شوال 10, ذوالقعدہ 11, ذوالحجہ 12. جناب ضیاء کوٹ والوں نے 2 حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب ضیاء کوٹ والوں نے پورے 12 مہینے لکھ دیے ہیں. تھوڑا ٹائم زیادہ ملتا تو نہ جانے اور کیا کیا لکھ دیتے. چلے جناب آئیے پرچی لے کر دیکھتے دوسری پرچی میں کیا ان کے لیے سوال ہے. آئیے. اتنا اچھا امامہ شریف پہن کے ہیں بھیا. کیا نام ہے آپ کا؟ ضیاء الدین اتاری, ماشاء اللہ. چلے جناب اب دنستیوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں. حضرت بھی ساتھ لکھیں گے اور اگر وہ انبیاء ہیں تو علیہ السلام لکھیں گے, صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ نو بھی لکھیں گے, اور اگر اولیاء ہیں تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھیں گے. آپ نے لکھ رہے ہیں اولیاء کرام کے نام. چلے جناب وقت شروع ہو گیا ہے. اولیاء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے مگر بعض اوقات اتنی جلدی میں نام یاد نہیں آتے. رحمت اللہ تعالی علیہ یا علیہ رحمہ لکھنا ہوگا. چلے جناب جس پہ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنا ہو ضروری ہے اس پہ ضرور لکھا جائے. 15 سیکنڈ ہے جناب, 10 سیکنڈ ہے. وقت ختم ہو گیا, رک جائیے. چلیں جناب شروع کرتے ہیں. حضرت داتا علی گنج بخش 1, بابا فرید داتا علی اجویری جی ادھر ادھر جی اے باب داتا علی اجویری 1 ہو گئے. بابا فرید 2, حضرت غریب نواز 3, ضیاء الدین مدنی 4, سلطان باہو 5, رحمت اللہ تعالی علیہ. جناب ضیاء کوٹ والوں نے حضرت الیاس قادری 1, امام احمد رضا خان 2, امام غزالی 3, رحمت اللہ تعالی علیہ, امام صادق 4, امام جعفر صادق نہیں امام صادق تو چیک کریں ہماری مجلس, مشتاق قادری رحمت اللہ, حاجی مشتاق کا نام بھی لکھ دیا بھائی, اور حاجی زمزم کا نام بھی انہوں نے لکھ دیا ہے. چلے ہاں امام صادق مشہور نہیں ہے اس لیے ان کے بھی 5 ہیں اور آپ کے بھی 5 ہیں, تو دونوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. چلیں جناب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے. اللہ کریم اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں گے آئیے دیکھتے اسکور بورڈ اب ہم کو کیا بتا رہا ہے. جی ڈبل 12 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے. ضیاء کوٹ والے اب 2 سے آگے بڑھ گئے ہیں. تین نمبر کا فرق ہے مگر تین سیگمنٹس بھی باقی ہیں. آئیے وقت ہوا ہے کچھ پڑاؤ دینے کا, نعت شریف سننے کا. دونوں طرف کے اسلام میں تشریف لائیں, نعت خواہ اسلام میں بھی تشریف لائیں. آئیے ہم سب استقبال کرتے ہیں, بلاتے ہیں ہمارے رکن شورا, بڑے ہی پیارے رکن شورا ہیں جناب حاجی اظہر اتاری صاحب, کو تشریف لائیں ہمارے منچ پر, ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائیں انشاءاللہ, ان سے مدنی پھول بھی لیں گے. آئی صاحب تشریف لائیں, حاجی اظہر بھائی تشریف لائیں, بیٹھے بھائی. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جی جی ان شاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے اظہر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کی آمد مرحبا, اللہ خوش رکھے, اللہ سلامت رکھے. اظہر بھائی سے میری, مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو پہلی ملاقات یا اولین ملاقاتیں ہیں وہ ضیاء کوٹ میں ہوئی تھی, تو آج یہ دیکھنا ہے کہ ضیاء کوٹ سے ان کا تعلق کیا ہے. ضیاء کوٹ کی ٹیم بھی آج موجود ہے, کیا یہ ضیاء کوٹ کے رہنے والے ہیں؟ کارڈلیس مائک دیجیے گا بیٹا مجھے, ذرا مدینہ مائک دیجیے. ماشاء اللہ, سب سے پہلے تو مرحبا کہتے ہیں آپ کو, سلسلہ ذہنی آزمائش میں جلوہ فرمایا آپ نے. یہ بتائیے کہ ضیاء کوٹ سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا اس زمانے میں تنظیمی ذمہ داری تھی آپ کے پاس ضیاء کوٹ کی؟ جی الحمدللہ عز و جل, میں نے ضیاء کوٹ ہجرت کی تھی مدنی مرکز کے حکم پر, اور تقریباً 6 سال ضیاء کوٹ میں مدنی کاموں کے حوالے سے ذمہ داری رہی. تو آج کوئی خاص وجہ لگتی ہے؟ ضیاء کوٹ کی ٹیم بھی ہے اور آپ بھی ہیں, ایسا تو نہیں کہ حسن اتفاق ہو گیا؟ یہ اس میں اتفاق بھی ہو گیا, حاضری تھی اور پتا چلا ضیاء کوٹ والے ہیں تو پھر کیا بات ہے. فکر نہیں کرو بابل مدینہ والے, میں بھی ہوں انشاءاللہ, لیکن سارے ہمارے سارے ہمارے الحمدللہ, اور ابھی تو ضیاء کوٹ والے آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اظہر بھائی ماشاءاللہ بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں, اللہ ان کو اور برکتیں دے. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے. ویسے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ضیاء کوٹ ہجرت کر کے آپ گئے؟ جی منڈی وار برٹن ہے, ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے. منڈی وار برٹن. ارے یہ تو انگریزوں والا نام ہے. اچھا پرانا نام سب یو کے میں. اچھا پاکستان میں ہی ہے یہ؟ پاکستان. اچھا منڈی بھی ہے اور وار برٹن بھی ہے. چلیں جناب ناتھ اسلام بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی جانا پیتے گئے دانا گر پڑ کے یہاں پہنچا پر پر کیسے پایا گر پڑ کے یہاں مدری چل کے ناظرین آج ہمارے اسٹوڈیو کے باہر بھی اسلام پہ موجود ہیں, تو انشاءاللہ اب ان سے بھی کچھ مدری پھول انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے بھی کچھ سوال و جواب ہوں گے. قرآن دازی میں آپ نہ گھبرائیں, باہر ہیں اسٹوڈیو کے, لیکن انشاءاللہ قرآن دازی میں آپ کا بھی نام ہوگا. چلیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے اپنے مدری انعامات کے ہم رسالے نکال لیتے ہیں فکر مدینہ کروانے کے لیے. مدری انعامات مجلس کے اسلامی بھائی اگر جلوہ فرما ہوں, جی آ چکے ہیں ماشاء اللہ, آئیے مل کر انشاءاللہ فکر مدینہ کرتے ہیں. اسلامی بھائی اپنے مدنی نامات کے رسالے نکال لیں, اسلامی بہنیں اپنے رسالے نکال لیجئے, مدنی منے وہ بھی اپنے رسالے جمع اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے. ابھی تک اگر آپ نے فکر مدینہ شروع نہیں کی ہے تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے جا کر بھی یہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی انعام نمبر ایک پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتیں کیجیے, اللہ عزوجل رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. مدنی انعام نمبر ایک, کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, دو پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ الاخلاص اور رات میں سورۃ الملک پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, پانچ کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھے, مسلمانوں کو سلام کیا, گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی, آٹھ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا, سلام اور چھینک کا جواب دیا, مدنی نام نمبر 10 دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, دو درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالیغان میں پڑھایا, مدنی انعام نمبر 14 مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, چٹائی پر سوئے, سرہانے آئینہ سرما کنگا سوئی دھاگا مسواک تیل کی شیشی اور کینچی وغیرہ رکھی, بستر لباس دے کر کے رکھا, سنت قبلیہ اور نوافل عبادی ادا کیے, تہجد اشراق کو چاشت اور اوابین ادا کی, مدنی انعام نمبر 20 تحیت الوضو تحیت المسجد ادا کی, 21 کنز الایمان شریف سے 3 آیا ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی, انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, اپنے نگران کی اطاعت کی, 25 چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، قبلے کی سمت رخ رکھا، غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا. 29 ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. 31 فلمیں ڈرامے گانے بازوں سے بچے. 32 گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. تہمت گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. 35 فضائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی. مدنی نام نمبر 37 دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. جھوٹ غیبت چکلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. 41 وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات قائم کیے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. زبان کا کفل مدینہ لگایا، اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی، بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مدنی نام نمبر 48 مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے. 49 ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹائی، مدنی حلیہ اپنایا. کفل مدینہ کارکردگی بھی دیکھ لیجئے، اس میں کم سے کم جو ہے 12 بار جو ہے لکھ کر گفتگو ہے، 12 مرتبہ جو ہے اشارے سے گفتگو، اور نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 مرتبہ، اور کفل مدینہ عینک کا استعمال 12 منٹ. رسالہ بند کر کے دوبارہ کھول لیجئے، چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے، غور و فکر کیجئے کہ ایسے کون سے مدنی نام ہیں جن پر آج عمل نہ ہو سکا. کم از کم ایک مدنی نام کو لے لیجئے اور غور کیجئے کہ کس سبب سے اس پر عمل رہا. انشاءاللہ عز و جل غور کرنے کی برکت سے عمل کا جذبہ بھی بیدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے. آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد ناہید علی ہے، میں ہند کے اسم سے بول رہا ہوں. ذہنی آزمائش سلسلہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ہند سے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں، جزاک اللہ خیرا. آپ ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر اتاری چانگ کے پی کے. ماشاء اللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ بہت ہی بہترین سلسلہ ہے اور علم دین سکھانے کا ایک دلچسپ سلسلہ ہے. ہم سارے گھر والے مل کر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو، حبیب بھائی اور تمام دعوت اسلامی کے مدنی عملے کو زندگیاں لمبیاں عطا کرے اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹانک کے پی کے میں آپ دیکھتے ہیں اور اپنی دعاؤں سے نوازا، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا. اظہر بھائی کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین آمین. اور علم نور ہے حقیقتاً. یہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش جو ہے، ایک بڑے خوبصورت انداز میں علم دین کا شوق پیدا کرنا، اس کی لگن پیدا کرنا اور علم حاصل کرنے کی ایک جستجو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنا الحمدللہ عز و جل. تو اس کے ذریعے جو ہمیں مدنی پھول بھی مل رہے ہیں، اب اس میں جو نیکی کی دعوت کا ایک پہلو ہے ہمارے سامنے، میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے اس جو ہے وہ عظیم مقصد کو سمجھیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ. اس جذبے کو لے کر آگے بڑھیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا پریکٹیکلی کردار ادا کریں. ماشاءاللہ. آرگومنٹ ہر ایک دے لیتا ہے، تبصرے کر لیتے ہیں، لیکن جو وہ حقیقتاً اگر عملی طور پر ہم کچھ نہیں کریں گے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو وہ انتظار میں رہیں گے لوگ نیک بن جائیں، متقی ہو جائیں، معاشرہ امن کا، سنتوں کا گہوارہ بن جائے، اس میں ہمیں امیر علیہ سنت کی جو شخصیت ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کیسے کوششیں کی، کس طرح لگن سے کام کیا، الحمدللہ آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ گیا. تو یہ جو ہے وہ جیسے کہتے نا، اندھیرا جب پھیلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، تو اب اندھیرے نے کہا کہ میرا ہی راج ہوگا، میں ہی یہاں پر اب میرا ہی راج ہوگا. تو اب ایک چراغ ہے جو ایک خیمے کے اندر ایک ہوا کا جھونکے سے کبھی جلتا کبھی بجھتا سا کمزور سا چراغ، اب وہ ہمت کر کے کہتا ہے کہ میں اگرچہ سورج کی جگہ تو نہیں لے سکوں گا, لیکن جتنی میرے اندر جان ہے طاقت ہے میں اپنے حصے کی روشنی دے جاؤں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس طرح کے اگر 10, 12, 15, 20, 26 چراغ کسی علاقے میں جل اٹھے, ہاں ہاں, یہ چراغ کا جگمگ جگمگ نہیں کرنے, یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کیا خوبصورت, یہ امیر علیہ سنت نے ہمیں دیے سے دیا جلاتے چلو, جو سیکھا ہے آگے سکھاتے چلو. یہ جو خوبصورت انداز دیا, اس کو لے کر ہم سب آگے بڑھیں, عملی طور پر مدنی کاموں میں شرکت کریں, نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں, انشاءاللہ عزوجل اپنے لیے بھی آخرت کی نیکیوں کا ذخیرہ اور لوگوں کو نیکی کی دعوت ملے گی انشاءاللہ, اصلاح کا ذریعہ بھی بنے گا. بڑی خوبصورت بات ہے واقعی. مدنی چلے کے ناظرین ذرا غور کریں, جو ہمارے پاس ویور شپ کی یوں سمجھیے کہ جو پیرامیٹرز ہیں, جو پتہ چلتا ہے کہ مدنی چینل کو دیکھنے والے دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں, لیکن اگر یہ کروڑوں ناظرین جو ہمیں سنتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں, اگر آپ سارے ہی اپنے حصے کا دیا جلا لیں, اپنے حصے کا چراغ جلائیں, کچھ نہ کچھ سنتوں کی بات, کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت, کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا ساتھ سارے دینے والے بن جائیں, تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ دیکھیں کال کرتے ہماری حوصلہ افزائی تو کرتے ہیں, بڑا اچھا دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, بہت زبردست مدنی چینل, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, مگر اپنے آپ سے تو پوچھئے نا کہ ہم دعوت اسلامی کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم اس خوبصورت کاروان میں اپنا کیا حصہ ڈال رہے ہیں. تو اگر سارے ہی کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرنے والے بن جائیں, آئیے مل کر آج پھر رکن شورا نے جو ہمیں ذہن دیا ہے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے چلے جائیں اور اس چراغ کو نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی پہنچاتے چلے جائیں. کال بتایا جا رہا ہے, لے لیں پھر اس کے بعد سلسلہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. جی اس میں بھی رائے لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد نعیم رضا خانے وال مخدوم پور سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل الحمدللہ بہت اچھا چینل ہے. اس مدنی چینل کے دیکھنے کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین ہمارے بچے کو بڑا بینیفٹ ملا, کیونکہ آج میٹرک کا پیپر تھا اس میں اسلامیات کا, اور مدنی چینل کے برکت سے الحمدللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی. اور ذہنی ہے کہ میں جو سلسلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کو سنتے ہوئے سوال جو آپ, اس میں الحمدللہ بڑی برکتیں حاصل ہوئی. اللہ پاک مدنی چینل کو, مدنی چینل کے کاوش کرنے والوں کو اور نگرانی اشیا کو اللہ پاک برکتیں دے اور میرے بچے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جناب, اب تو پرچوں میں بھی کامیابی مل رہی ہے, آسانی ہو رہی ہے, مدنی چینل کے ذریعے بہت ساری اسلامی معلومات مل جاتی ہے. آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اب باری ہے کچھ مقابلے میں واپس آتے ہیں, بہت لمبا گیپ ہو گیا ہے, پہلے ذرا اسکور بورڈ دکھا دیجیے اور پھر چلیں گے سیگمنٹ کی طرف, کیونکہ اب سوال ہوگا ناظرین کا. جی بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 سیگمنٹ ہو چکے ہیں, 12 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ کراچی کے, 27 نمبر ہیں سیالکوٹ ضیاکوٹ والوں کے. سوال ہے ناظرین کا, سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے ہمارے ان اسلامی بھائیوں سے کیا سوال کیا ہے. جی سوال ہے ناظرین کا, ضیاکوٹ والوں سے دیکھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے. زمانم عبد المتین دیز لیاری ٹاؤن سا خبر کوما د مدنی چینل آزمائش و سلسلہ کی. زما سوال دا دی چې دا جمع ورځ هم ده او دا اختر ورځ هم ده, آیا دا یو وزل د غسل د سر د ثوابونو څنګه دي, ثواب یو وزل ملاوی کی کدو وزل ملاوی کی؟ اذر بھائی فرما رہے جواب نہ دے, خالی سوال کا ترجمہ بتا دیں تو بھی ان کا جواب صحیح مان لیں گے. اللہ دیکھیں پشتو اسلامی بھائی ہیں اور مدنی چینل دا آزمائش دا, اتنا کچھ سمجھ آیا ہم کو بھی, ذہنی آزمائش بھی نہیں دا. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور عید بھی ہے, تو کیا ایک بار غسل کرنے سے دونوں کا ثواب مل سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. جی مائک دیجیے. جمعہ کا دن ہو اور عید کا دن بھی ہو اور اگر اس پر غسل فرض بھی ہو تو ایک غسل کے اندر کئی نیتیں کر سکتا ہے, تو اس کو ہر نیت کا علیحدہ علیحدہ ثواب مل جائے. اچھا جناب, جس پر چند غسل ہوں, مثلا عید بھی ہے جمعہ کا دن بھی ہے, تو دونوں کی نیت کر کے ایک غسل کر لیا, دونوں ادا ہو گئے اور سب کا ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. اب مجھے پشتو آتی نہیں ہے ورنہ میں ہمارے پشتو بھائی کو پشتو میں جواب دے دیتا ہے. ویسے میرے ساتھ ایک پرابلم اور بھی ہے کہ میں کئی جب ملکوں میں یا شہروں میں جاتا ہوں تو پٹھان بھائی مجھے دیکھ کے پٹھانی میں شروع ہو جاتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں بھائی میں پٹھان نہیں ہوں, ورنہ وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں. بہرحال چلے جناب, چلتے ہیں ہمارے باب المدینہ کراچی والوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا سوال موجود ہے. جی میرا نام فیضان ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ منہ سے تھوک پھینکا اور اس میں خون آ گیا, کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی جناب, تھوک پھینکا اور خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا منہ سے اگر خون نکلنے کی صورت میں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون تھوک پر غالب ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا, اگر ایسا نہیں ہے تھوک غالب ہے خون غالب نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جی منہ سے تھوک نکلا اور اگر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں. اب یہ کیسے پتا چلے کہ غلبہ تھوک کا ہے یا خون کا ہے؟ تو اگر تھوک کا رنگ جو سلیوا ہے اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا, یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. ناظرین نے سوالات بھی بڑے اچھے کیے, ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور ہمارے یہاں مدنی طلبہ نے بھی بڑے پیارے جواب دے دیے ہیں. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور چلیں گے اگلے دو راؤنڈز کی طرف. اب اگلے دو راؤنڈ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں جائے گی اور کون سی ٹیم ڈینجر زون میں چلی جائے گی. اس راؤنڈ میں چلی جائے گی جہاں تین ٹیموں کو ایک ساتھ مقابلے میں حصہ لینا ہوگا. جناب 26 نمبر ہیں ہمارے باب المدینہ والوں کے اور 29 نمبر ہیں ضیاء کوٹ والوں کے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. آپ کی طرف سے کون آئیں گے؟ جناب ان کو دیجیے پرچی. وقت شروع ہوتا ہے اب. ضیاء کوٹ والے عرب نظروں کے سوا کچھ کبھی بول اللہ مدینہ عرب نظروں کے سوا کچھ کبھی بولو. سیکنڈز تھوڑے ہیں. اللہ وقت ختم. مدینے کا سفر, مدینے کا سفر نہیں تھا, وقت ختم ہو گیا آپ کا. آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں. کوئی ہے جو پہنچے؟ اچھا کہاں پہنچیں گے؟ مدنی قافلے میں. چلیں جناب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں, کیا تحفہ دیں گے. مدینے شریف کا کوئی تحفہ دیں جناب؟ اظہر بھائی کے. اچھا ماشاءاللہ, تحفہ کیا ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. چلیں جناب دیکھیں اشارے پہ. یہ بھائی سے پوچھ لیں, آگے بیٹھے ہیں ہمارے. جی آپ آئیے دیکھیں جواب دیتے ہیں یا پھر تین دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ابراہیم قاضی, وادی جن. تو آپ بھی تین دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں. مدینے کی بلی یہ اشارہ تھا اور غلطی ہو گئی ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. کچھ موقع ملا ہے باب المدینہ والوں کو مقابلے میں آنے کا. آئیے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. چہرہ نور والا چہرہ, چاند سا چہرہ. چاند سا چہرہ, چاند سا چہرہ جواب درست دے دیا ہے. اللہ جناب آئیے, باب ضیاء کوٹ والے واپس آئیں. باب المدینہ والوں نے کچھ جمپ لگائی ہے, دیکھنا یہ ہے اب ضیاء کوٹ والے کیا کرتے ہیں. ایک پرچی لے جانا. وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رب نظروں کے سوا کچھ کبھی بولو. منہ سے نہیں بولیں گے آپ, صرف اشارہ کریں گے. سونا سونا غفلت. اللہ سونا سونا. آپ خاموش رہیں گے بیٹا, ابھی آپ کی باری رہی ہے نا. سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں, سب مل کے جواب دیں. پوری یہاں پر ہماری بارات پہنچ گئی, مگر آپ نہ پہنچ سکے. سونے کی دعا. چلے جناب کچھ اشاروں میں کمزوری لگ رہی ہے. ضیاءکوٹ بڑی زبردست طریقے سے آگے جا رہے تھے مگر اس میں غلطی ہو گئی ہے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. زبان ہونٹ خاموشی تیز اللہ خاموشی سے دوڑنا انمول ہی گئے. وقت ختم ہو گیا ہے جناب. جھوٹا چور ان کا اشارہ تھا نہیں پہنچ سکے. باری ضیاءکوٹ والوں کی ہے آخری اشارہ ہے. ضیاءکوٹ والے ایک نمبر سے آگے ہیں جناب. آئیے وقت شروع ہوتا ہے اب. طاقتور جن جواب در سے دیا ہے آخرکار ضیاءکوٹ والوں نے نمبر حاصل کیے ہیں. باری باب المدینہ والوں کی ہے. آئیے آخری اشارہ. وقت شروع ہوتا ہے اب. آنسوں کا دریا آنسو گرنا غمِ قفل مدینہ آنکھوں کا قفل مدینہ آنکھوں کو جھکانا نگاہوں کو چھکانا جھکا کے چلنا کچھ اور ٹھیک کریں. نگاہ نیچی رکھنا نیچی نگاہیں نیچی نگاہیں جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیچی نگاہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. کیا شان ہے میرے آقا کی مبارک نگاہوں کی. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب مگر اس سے پہلے باری ہے آپ سے بھی ایک اشارہ پوچھنا ہے. اچھا اب یہ دو اشارے اگر ہوں تو میں چاہتا ہوں ہمارے بیچارے باہر جو اس لائن میں موجود ہیں ان کو بھی کچھ موقع دیا جائے یا ایک ہی اشارہ ہمارے پاس ہے. عابد باپو آپ باہر جائیے پہلے موقع ہم دیں گے ہمارے باہر جو اسلام بھائی اسٹوڈیو کے باہر ہیں اسلام بھائی. جی کیمرے میں ذرا دکھائیے انہیں. اور اشارے ہمارے پاس ایک ہیں یا دو ہیں؟ دو ہیں. چلے ٹھیک ہے تو ایک اشارہ باہر والوں کے لیے ہوگا ایک اشارہ یہاں اندر اسلام بھائی کے لیے. پہلے باہر والوں کے لیے اشارہ ہے. عابد باپو آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن دیکھو باہر والوں عزت رکھ لینا. آئیے دیکھتے ہیں باہر کے موجود اسلامی بھائیوں کے لیے آج کا اشارہ. جی جی یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ غیبت. یہ غیبت بتا رہے ہیں. یہ غیبت بتا رہے ہیں جناب. بتائیے کیا یہ درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے بچھو کا یہ کیا اشارہ ہے اس سے مراد بچھو. اللہ اللہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. یہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا کتنا برا عمل ہے اور اشارہ بھی بڑا خطرناک سا ہے. ڈر جانا چاہیے پھر تو غیبت کرنے والوں کو. پہلے تحفہ ان کو مل گیا ہے. باپو اب اندر آ جائیں ایک اشارہ انشاءاللہ یہاں والوں سے پوچھیں گے انشاءاللہ. جی بتائیے. جی اب یہ اشارہ یہ تو ناک کٹ گئی لگتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کچھ اور ہے. ہائے ہائے ہائے ایسا کون سا کام ہے جس میں ناک کٹ جاتی ہے جناب؟ دیکھتے ہیں یہ کون سا عمل ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون یہاں پر صحیح جواب دیتے ہیں. جناب سچی توبہ. سچی توبہ. جلدی سے بدری قافلے میں سفر کر لیں آپ. چلیں جناب. جی اشارہ دوبارہ دکھائیے ذرا اسکرین پر پھر یہ جواب دیں گے. جی تاکہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے نا. جی بتائیے کیا ہے؟ جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیچی نگاہیں. نیچی نگاہیں. جلدی سے مدری قافلے میں سفر کریں. اب آخری اشارہ آخری جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. مدنی منے کھڑے ہو گئے جناب. توبہ. توبہ کا بھی یہ اشارہ نہیں ہے. جی یہ جھوٹ کا اشارہ ہے اور غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بھی محفوظ رکھے. باہر والے جیت گئے ہیں ویسے اندر والوں ویسے ناک جو ہے نا وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اندر والوں کی کٹ گئی ہے, وہ باہر بیٹھ کے بھی جواب دے گئے, آپ اندر بیٹھ کے بھی پیچھے رہ گئے, کی کرتے ہو تو سی. چلے جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی تیس نمبر ہیں باب المدینہ کے, اکتیس نمبر ہیں ضیاء کوٹ کے لیے, ایک نمبر کا فرق ہے اور یہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. صرف ایک نمبر کا فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. دونوں طرف کے اسلام بھائی, ایک ایک اسلام بھائی اس طرف سوائپ ہو رہے ہیں, ان کی طرف آ جائیں گے, یہاں والے وہاں چلے جائیں گے, سارے اسلام بھائی کھڑے بھی ہو جائیں. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. بارہ نمبر ہیں, یعنی ہر اسلامی بھائی سے دو دو سوال ہونے ہیں. کوشش کریں غلطی نہ ہو, کیونکہ ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے, ایک صحیح جواب مقابلہ جتوا سکتا ہے. اور اب شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. پہلا سوال بارہ نمبر دکھائیں گے اسکرین پر اور باری ہوگی ضیاء کوٹ سیال کوٹ والوں کی. جی جی نمبر پسند کریں گے آپ؟ پانچ نمبر. پانچ نمبر بتائیے, پانچ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. حضرت سیدنا محمد بن ادریس رحمت اللہ تعالی. محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دیا ہے. شاید آج مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین نے امام شافعی کا نام سنا ہوگا. مدنی چینل کی برکت سے کتنی معلومات ملتی ہے. باری اب ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ بارہ نمبر. بارہ نمبر بتائیے, بارہ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے جناب. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ ہفتے میں کس دن براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے؟ بروز ہفتہ. بروز ہفتہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی ہر ہفتے بعد نماز عشاء کم و بیش جیسے ٹائم نماز کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے وقت ہو جاتا ہے. پاری اب ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جی نمبر فرسٹ. پہلا نمبر بتائیے جناب. بیت المقدس کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں. بیت اللہ مکے میں ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول, یہ فلسطین میں ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر چھ. بتائیے نمبر چھ کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ روزانہ فرض اور وتر نماز میں کل کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ سجدے کتنے ہوتے ہیں فرض اور وتر صرف؟ نہیں گننے کا ٹائم 25 سیکنڈ ہے, گنتے رہیں. کتنی جلدی؟ لیکن اتنی جلدی مشکل ہو جائے گی. فرض و وتر میں کتنے سجدے ہوتے ہیں ایک دن میں؟ جلدی کریں, 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 66. 66 آپ نے کہا. آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر ایک دن کی نماز قضا ہو جائے تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ 20. تو 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہوتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. باری ہے اب ضیاء کوٹ کی. باب المدینہ والوں کو موقع ملا تھا مقابلے میں واپس آنے کا مگر ابھی باقی ہے. جی جناب ضیاء کوٹ والے نمبر پسند کریں. نمبر دو. بتائیے دو نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال. مطاف کسے کہتے ہیں؟ مطاف کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی سے اشارہ لینے کی اجازت نہیں ہے. یہاں کے اسلامی بھائی بھی خاموش رہیں گے. مطاف کس کو کہا جاتا ہے؟ جس جگہ کا طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف. جس جگہ کا طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. اللہ, جس جگہ کا نہیں جس جگہ طواف کیا جاتا ہے. کعبے کا طواف کیا جاتا ہے مگر دیکھتے ہیں کہ مجلس آپ کا شاید مراد تو یہی تھی لیکن میں نے اس سے دوبارہ ریپیٹ بھی کیا. کیا اس پر کوئی یہ جواب غلط مانا جا رہا ہے؟ بیٹا طواف تو کعبے کا کیا جاتا ہے. جس جگہ طواف کیا جاتا ہے وہ جگہ مطاف ہے. غلطی ہو گئی ہے. اللہ اللہ, بہت قریب پہنچ کے یہ غلطی ہوئی ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 11. 11 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ امیر اہل سنت کے کسی ایک ایسے رسالے کا نام بتائیں جن کے نام کی ابتدا میم سے ہوتی ہو, کسی بھی ایک رسالے کا نام بتانا ہے, لیکن 25 سیکنڈ کے اندر بتانا ہے, جس کی ابتدا میم, لفظ میم سے ہوتی ہو. مدینے کی مچھلی. مدینے کی مچھلی جواب درست دے دیا ہے. منع کی لاش, میں سدھرنا چاہتا ہوں, بہت سارے رسائل ہیں. مدینے کی مچھلی, اللہ مدینے شریف جا کر کھانا بھی نصیب فرمائے. اور یہ رسالہ بہت خوبصورت ہے مدنی چل کے ناظرین, ایثار کے موضوع پر. مقابلے نے پھر تھوڑا سا پلٹا کھایا ہے, مگر تمام اسلامی بھائیوں کا ایک ایک سوال باقی ہے. اب باری پھر ضیاکوٹ والوں کی ہے, اور نمبر ایک نمبر سے باب المدینہ والے اب آگے ہوئے ہیں. جی نمبر چار. نمبر چار, خیر الناس من ينفع الناس, اس عبارت کا ترجمہ سنائیں. لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان کو نفع پہنچائے. جواب درست دیا ہے جناب. باری باب المدینہ والوں کی ہے, نمبر پسند کیجئے. نمبر دس. نمبر دس, کہیں یہ سوال جواب پر بس نہ ہو جائے. بتائیے دس کے پیچھے کیا سوال موجود ہے. بیت المقدس کے مشہور بانی کون ہیں؟ بیت المقدس کے مشہور بانی کون ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. اور کیا باب المدینہ والے صحیح جواب دے پائیں گے؟ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں, جواب انہیں نہیں معلوم ہے. کوئی بتائیں گے؟ ذرا مل کے بتا دیں. حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام بیت المقدس کے مشہور بانی ہیں, اور اس کی تعمیرات میں جنات نے بھی حصہ ملایا. بڑا تاریخی واقعہ ہے, لیکن بہرحال غلطی ہو گئی ہے. پھر پلٹا کھایا ہے مقابلے نے. اب ضیاکوٹ والے آگے ہیں, اسی کا نام ذہنی آزمائش. باری ضیاکوٹ والوں کی ہے, نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر سات. نمبر سات, سنے جناب, سات کے پیچھے کیا سوال ہے؟ کیا آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں؟ نہیں ہے. یہ سوال نہیں تھا, ویسے ہی پوچھ لیا, کیونکہ اس سوال سے اس کا ریلیشن ہے. قرآن پاک کی ابتدائی 12 سورتوں کے نام. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ انعام, سورہ انفال, سورہ ہود, سورہ تقریباً 6 سنا چکے ہیں آپ, 7 سنا چکے ہیں. سورہ اعراف. سنے جناب, سورہ اعراف, سورہ مجادلہ. مجادلہ پہلی 12 میں نہیں ہے, وقت ختم ہو گیا. 12 میں سے 8 سنائی ہیں. کیا ایک نمبر دیں گے ان کو؟ جی جناب, ایک نمبر دیا جائے گا. کچھ مشکل سوال آ گیا تھا. اب باری باب المدینہ والوں کی ہے جناب. بتائیے باب المدینہ کے سلیبے نمبر پسند کریں. کیا یہ مقابلہ ٹائی کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ, 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. تکبیر تشریق سنائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. جواب بالکل درست دے دیا ہے. امیزنگ. ایک بار پھر مقابلہ برابر. اور جو اظہر بھائی نے بات کی تھی کہ آخری سوال پر سارے کاندھوں پر بوجھ, اب دو اسلامی بھائی ہیں, دو سوالات ہیں. 36 36 نمبر سے مقابلہ برابر ہے. اور اب دیکھنا ہے باب المدینہ یا ضیاکوٹ. میں اظہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ منچ پہ تشریف لائیں. یہ آخری دو سوالات بھی ہم ان کی موجودگی میں کریں. جو ٹینشن ہم روز اٹھاتے ہیں, تھوڑی سی یہ بھی لے کر جائیں. آئیے منچ پر. اب باری ہے ہمارے ضیاکوٹ والوں کی. جی ضیاکوٹ کے اسلامی بھائی, 3 باقی ہے اور 9 باقی ہے. پسند کیجئے 3 نمبر کا سوال یا 9 نمبر. مائک بھی دیجئے گا ذرا. 3 نمبر. 3 نمبر جناب, بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے 2 خلیفہ ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے؟ وہ 2 خلفائے راشدین کون ہیں جن کی ایک ہی کنیت ہے؟ سارے سلیبے خاموش رہیں گے. اللہ دس سیکنڈ رہ گئے. دو خلفاء کون سے ہیں جن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیت ابو حفص، دونوں خلفائے راشدین. کی غلطی ہو گئی ہے، بڑا زبردست مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے. اب یہ سوال فیصلہ کرے گا کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے بڑھیں گے یا مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. پہلے تو حضرت بھائی سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا کیفیات ہیں، ان بچوں کی تو پتہ نہیں کیا ہوں گی، اور یہ بھی حاجی مشتاق کے بھانجے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے اس وقت کیا دل کی کیفیات ہیں. جی جیسے نا سانس سے روک دینے والی کیفیت ہے، آخر میں وہ ہوتا ہے، ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کا بھی. ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے ایک ٹیم کی طرف زیادہ دل جھکائی ہو جاتا ہے. جی تو شروع سے چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اب چلے چلے چلے، لیکن آخر پہ ایک دم جیسے اب جیسے ابھی چل رہا ہے نا. جی یہ جو ہے کہ سانس سے روک دینے والی کیفیت. اللہ جناب آپ کی کیا کیفیت ہے اس وقت، کیا سوچ رہے ہو، کیا ہوگا؟ پسینہ بہت آ رہا ہے. اور ایسا ہوتا بعض کا ان سے یہ پوچھے نا ایسے موقع پر یوں لگ رہا ہوتا ہے یہ پوچھ لیں کہ آج دن کون سا. ہاں چلیے بھول جائیں. اچھا جناب پہلے یوں کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹویسٹ دیتے ہیں مقابلے میں، رائے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے 64% باب المدینہ کے ووٹ تھے، 36% ناظرین کا کہنا تھا ضیا کوٹ، مگر آج ضیا کوٹ نے بڑا ٹف مقابلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے نام بیٹا آپ نے کیا بتایا تھا، جنید رضا کے اوپر 64% ناظرین کا بوجھ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی رائے پوری کرتے ہیں یا مقابلہ ٹائی ہو جاتا ہے. بہرحال جنید کے پاس ایک کوشن موجود ہے کہ غلطی کی صورت میں بھی مقابلہ ختم نہیں ہو جائے گا، پھر ایک اور راؤنڈ شروع ہوگا. جی آخری نمبر ہے، بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے. 9 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس حدیث شریف، فقہ، قرآن پاک، تفسیر اور دیگر اسلامی کتابیں ہیں تو ان کو رکھنے کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے؟ سب سے اوپر قرآن پاک رکھا جائے گا، پھر حدیث پاک رکھی جائے گی، پھر فقہ کی کتابیں رکھی جائیں گی. جی قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھیں گے، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر دیگر اسلامی کتابیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ، بہت شاندار مقابلے کے بعد. مگر ضیا کوٹ والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ناک آؤٹ راؤنڈ نہیں تھا، ایک اور مقابلہ باقی ہے. دونوں طرف کے اسلام سے گزارش آگے آ جائیں، اظہر بھائی دعائیں دیں ہمارے ضیا کوٹ والوں کو، غمزدہ نہ ہوں. بہت شاندار، یعنی آج میں تو یوں سمجھا تھا کہ ضیا کوٹ والے نمبر لے جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہونی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، لیکن اشاروں کی تیاری مضبوط کر کے آنا. ٹھیک ہے چلیں جناب ان کے پاس چلیں گے. پہلے چلتے ہیں ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ قرآن دازی کرنی ہے، باہر بھی اسلام پہ بیٹھے. آئیے جی. چار ہزار 708 نمبر، 4708 یہی موجود ہیں. آ جائیں بھائی 1200 کا مدنی چیک. باپو آپ کے پاس 1200 کا مدنی چیک. جی اب ایک پرچی نکالیں گے ہمارے حضر بھائی تبرک کے حرم کے لیے. مائک لائیے گا باپو. جی نمبر بتائیے. 4690. یہ بھی اندر ہی ہے سبحان اللہ. آئیے جناب اور آپ کو تبرک حرم، اگر یہی دیتے تبرک حرم بھی تو اظہر بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان کو دلا دیتے ہیں. تیسری قرآن دازی ہوگی، کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ کو آپ جا کر ہمارے اس بستے سے حاصل کیجیے. اچھا بیٹا تبرک جن کا نکلا نمبر بتائیں. جی 4638. 4638 ارے مدنی منع کا نکلا، کیا بات ہے سبحان اللہ. ایک مدنی بھائی جو ہے ان کے میرا خیال ہے میں پرچیاں دیتے رہے، دوسرے تحفہ لیں گے. اب آپ مکتبۃ المدینہ جائیے اور جو چیز آپ پسند کریں آپ کی شاپنگ کر لیجیے. بہرحال مدنی چل کے ناظرین آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. یہ فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیجیے کہ آج کا مقابلہ چلتے چلتے کیسے جا کر آخری سوال پر ختم ہوا. اڑتیس نمبر حاصل کیے باب المدینہ والوں نے اور 36 نمبر ضیاء کوٹ والوں نے.